देन जो अंतिम श्लोक रहा, ये बुद्धि बुद्धि वृद्धि था ना, वो ये थोड़ा समझ ठीक नहीं हुआ। एक तो वहाँ श्लोक पूर्व पक्षी क्या नहीं, पूर्व पक्षी के अनुसार व्याख्या हो गई, कह रहे हैं कर लिए थे, लगाए दिए थे। अंत में था हाँ है ना, अंतिम नहीं, जो पहले के बुद्धि में वृद्धि में बताया ना, 62 श्लोक है। कारकानि उपमुद्नाति विद्या वृद्धि में अवसर है, कारकत्व अविदत्म सतस्य आकर के आत्मना। इसे अवतरणिका में पूरा पीछे नहीं कहा, अवतरणिका देखो 62 में, अज्ञाने नष्टेपि कर्तादि कारक सद्भावात्। शंका करने वाले कहते हैं अज्ञान नष्ट होने पर ही कारक रहेगा, विधि स्याद नहीं विद्वत अविद्य से व्यवहार तो भेद नहीं है, पश्चादि विषय विशेष कहा इति आशंक्य। तस्याम इत्यादि भाष्य अर्थ कहा, कारकाणी ये सिद्धांत होता देता है, कारकाणी उपमुद्राति विद्या बुद्धिमेव, विद्या कारकाणी उपमुद्राति उसरे बुद्धिमेव। उस समय क्या लगाए थे, अज्ञान की निवृत्ति करेगा किंतु कारक की निवृत्ति नहीं करेगा, जैसे उस शरीर में अज्ञान को निवृत्त करेगा किंतु जल बुद्धि को निवृत्त नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। ये तो सिद्धांत ही कहता है विद्या अज्ञान का तो निवृत्ति करेगा, अज्ञान के कार्य कारकों को भी उपमुद्रा दी, जिस प्रकार उस शरीर बुद्धि में वो जो बुद्धि दिया ना, ये तो लगाए तो उस शरीर में जल बुद्धि की निवृत्ति करता है, उसर ज्ञान जल बुद्धि को निवृत्ति करेगा। उसर शब्द का अर्थ मरुभूमि नहीं है, मरु अलग उसर अलग है। उसर शब्द में मरीची का जल बुद्धि होती क्या, पैदा पाए पाए नहीं होते हैं, उसे मरु होता है, मरीची का जल बुद्धि होती है। उसर नमकीन जमीन है, इसे पेड़ पौधे नहीं होते हैं, इसे उसमें उसर भूमि में जल बुद्धि प्राप्त हो तो जल बुद्धि को भी निवृत्ति करेगा। जल बुद्धि होती उस में क्या, जल बुद्धि मरु मरीचिका है, मरीचिका में जल बुद्धि मरुभूमि, और उसर भूमि कोई उसमें देख करके कहीं कहीं जंगल में कहीं कहीं काला दिखता है तो नमकीन भूमि कहते, ऐसे कहीं भ्रांति हो जाए जल, किंतु वो जो नहीं है इसलिए वृद्धि बनाया था। मरुभूमि क्या हो तो जो मरु है, मरीचिका के लिए मरु है, मैंने देखा कोस देखा पहले भी देखा था, तो मरु शब्द अलग है उसर शब्द अलग है। मरु में मरीचिका, उसर में मरीचिका, उसर के अर्थ में कहीं डिजर्ट नहीं दिया, मरु के लिए दिया है मरु में संस्कृत, इसलिए उसर भूमि में नहीं होता है, तो वहाँ अंकुर डालने पर बीज डालने पर वृद्धि वृद्धि नहीं होती, इसलिए वृद्धि बनाए। तो यहाँ क्या सिद्धांत क्या कहता है, सिद्धांत ही कहता है विद्या कारकानी उपमुद्रादि कार्य को नष्ट कर देगी, जैसे उस स्तर में वृद्धि नहीं होती है ऐसे विद्या होने पर कारक नहीं रहेंगे। जैसे यहाँ उसर में वृद्धि शब्द इसलिए बना गया था, वृद्धि उसर में कुछ वृद्धि अंकुर आदि वृद्धि नहीं होती है, इस प्रकार विद्या कारकों को निवृत्त करेगा। कार्य को क्यों निवृत्ति करेगा, टीका में दिया है अविद्या में वह विद्या निवर्तती विरोधात् न कारकानी, फिर पूर्व की शंका है विद्या तो अविद्या की निवृत्ति करेगी, कार्य की निवृत्ति नहीं करनी चाहिए, ऐसा उनसे सिद्धांत उत्तर देता है। कारकत्व अविद्योतम, कारकत्व तो अविद्याजन्य है, ऐसे विद्या अविद्या की निवृत्ति करने से कारकों की निवृत्ति करता है। यथा उसरे वृद्धि न भवती तथा विद्यायाम सत्याम कारकाणी न भवती, कारकवान नहीं होगा तो आगे नहीं कर्म करेगा। तो विदुषी कर्तृत्वादि बुद्धि दिखती है, जो विद्वत अविदुष में कोई व्यवहार में भेद नहीं, पश्चाद विष अविशेषाद विदुषी कर्तृत्वादि धीरे अविद्या ले सकता, कर्तृत्व बुद्धि जो दिखती है अविद्या ले सकता वस्तुतः नहीं है। अस्तु तादृ कर्तृत्वादि वसाद विधिर, तो जो अविद्यालेश के कारण कर्तृत्व बाधित अनुभूतिया उसी कर्तृत्वादि के कारण विधि विधि माने नेत्या स्वतश्च स्वतश्च अकारकात्मता, स्वतात्मा कारकात्मक नहीं अकारकात्मक है, इसे बुद्धि विधि नहीं, बाधितानुभूति मात्रात न विधि, बाधितानुभूति मात्र से विधि नहीं होगी, क्योंकि अबाधित अभिमान पूर्वता तस्य विधि, अबाधित अभिमान पूर्वक अभिमान कर्ण से विधि, ये विधि होगी, यह विधि नहीं। तो इसलिए यहाँ वो सिद्धांत की व्याख्या है, सिद्धांत का है तो व्याख्या तो दी गई, खाली इतने है और इसलिए कहीं वृद्धि होगा, उसरे वृद्धिम यो, उसरे वृद्धिम यो यथा वृद्धिम निवर्तयति, वृद्धि शंका की निवर्तयति, वृद्धि की निवर्तन द्वारा वृद्धि, पेड़ पौधे की वृद्धि शंका की निवृत्ति करेगी, उसर ज्ञान होने पर, इस बार ज्ञान होने पर विद्यान पर अविद्योत्थ कारकों को निवृत्त करता है। तो बुद्धि लेंगे तो बुद्धि लेंगे से तो हो जाएगा, बुद्धि बुद्धि कहेंगे तो उसर में जैसे अभी वृद्धि निवर्तयति, वृद्धिमिव निवर्तयति, उसरे था वृद्धिम निवर्तयति, कौन निवर्तयति वृद्धिम, उसर ज्ञान, उसर ज्ञान वृद्धि को निवृत्त कराएगा, वृद्धि का तो नहीं, उसर में तो वृद्धि नहीं होगी, ज्ञान निवृत्ति करेगा, उसर ज्ञान होने से उसमें वृद्धि भावना बुद्धि शंका की निवृत्ति करेगी, वृद्धि का ही माने तो वृद्धि की तो निवृत्ति नहीं कहती, ज्ञान भ्रांति निवृत्ति, इसे बुद्धि शब्द लेने से ही चलेगा, वृद्धि के पाठ से किसी के किस प्रकार वृद्धि बनाया, अरे बुद्धि है, बुद्धि रहेंगे तो ही चलेगा, क्योंकि वृद्धि शब्द करेंगे तो भी वृद्धि को निवृत्ति करेगा, उसर वृद्धि को निवृत्ति करता है, वृद्धि नहीं कराती है तो उसर स्वयं अधिष्ठान ज्ञात हो करके वृद्धि को निवृत्ति करता है, ये अर्थ कर सकते ना, उसर स्वयं वृद्धि को निवृत्ति करेगा ज्ञात होने पर, जैसे आत्मतत्व ज्ञात हो गया तो कारक को निवृत्ति कर देता है, तत्व ज्ञान निवृत्त है थी अथवा ज्ञात आत्मतत्व अविद्या की निवृत्ति करता है और कार्य को निवृत्ति करता है, ऐसे उसरे वृद्धिमिव, उसर स्वयं उसरे वृद्धिम यथा निवर्तयति विद्या, तो उसर ज्ञान वृद्धि को निवृत्त करेगा, तो ज्ञात उसर वृद्धि को निवृत्त करता है, ऐसे भी हो सकता है, तो बुद्धि रहने से कोई आपत्ति नहीं, वृद्धि करने का समझ लेना है कि वृद्धि किस प्रकार, इसलिए कुछ वृद्धि कहीं पाठ मिला है अपने बुद्धि से क्या ये नहीं, किंतु यहाँ के पुराने पुस्तक पहले पाठ चलाते थे, कुछ पुराने पुस्तक पढ़ा हुआ कहीं यहाँ से लिया होगा कहीं, नहीं हाँ ये तो पुराने पुराने पुस्तक है, नहीं उसमें तो नहीं, ये दोनों के पास पुराने पुस्तक है ना, उसमें बुद्धि संशोधन है, वो पूरा कहीं पढ़ा हुआ नहीं आ, सो जितने पुस्तक सब पुस्तक पढ़ा नहीं। हाँ अभी कहाँ से चलेगा, 66 हो गया 67। किंच संसारिनो असंसारिनो व आत्मन ज्ञान विधेय, आत्मा का ज्ञान विधान करें संसारी का ज्ञान अथवा असंसारिन आत्मन ज्ञान, आद्यपि स नित्यानुमय प्रत्यक्ष वा, कौन सा कौनसठ चलेगा, कल्पांतर निराह, पहले कल्प क्या है कल्पांतर, हाँ साकिम ब्रह्म प्राप्ति था मोह उपहार था वायती, हाँ पहले कहा क्रियावद ज्ञानी नी ज्ञान सहायता ने क्रिया माने, विधि ज्ञान में विधि नहीं होने से क्रिया में विधि माने, तो इसके ऊपर शंका है, क्रिया सा क्रिया ब्रह्म प्राप्ति अर्था मोह निवृत्ति अर्था वा आद्यन दुष्ट यदि आत्मस्वरूपत्वाद ब्रह्मण तत्प्राप्त क्रियापेक्षा नहीं न तत्प्राप्ति हेतु क्रिया होगा, आत्मन ब्रह्म स्वाभाविक रूप से कथन तद प्राप्ति थी कहाँ मोह से अपावे अपावे कुत तरी तन्मति क्रियापेक्षा अपेक्षा ज्ञान में कर्तृ का अपहन जिस होता है कर्तृत्व आदि हो गया, कल्पांतर प्रत्यय कल्पांतर क्या होगा बोलो, मोह निवृत्ति के लिए। न च सम्मोह विध्वस्तौ यथावस्तवबोधतः समर्थमन्यत पश्यामः क्रियाकारक रूपकम्। यथावस्तु अवबोधतः अन्यत समर्थम सम्मोह विध्वस्त पश्याम क्रियाकारक रूपकम अन्यत समर्थम न पश्याम। सम्मोह विध्वस्त अज्ञान की निवृत्ति के लिए यथावस्तु अवबोधतः अन्यत समर्थः समर्थम अन्यत समर्थम क्रियाकारक रूपकम न पश्याम। कोई दूसरा है ही नहीं समर्थ अज्ञान की निवृत्ति के लिए। उत्पन्न ज्ञाने तेन अज्ञान दाहात प्रवृत्ति युगात न विधि ज्ञान होने से अज्ञान नष्ट हुआ प्रवृत्ति नहीं। न व अनुत्पन्न तस्मिन विधि ज्ञान न व अनुत्पन्न तस्मिन विधि अनुत्पन्न ज्ञाने ज्ञान में विधि। तो प्रश्न क्या था? ब्रह्म प्राप्ति था मोह अपनिवृत्ति अनुत्पन्न ज्ञाने तस्मिन विधि विषय भाव आता न चे ज्ञान सहायता न क्रिया क्रिया विधि ज्ञान ने क्रिया में अभी चल रहा था क्या क्रिया तो पहले विधि है तस्याम असो चार सा क्रिया ब्रह्म प्राप्ति के लिए मोह निवृत्ति के लिए। ज्ञान हो गया तो वो क्रिया की आवश्यकता नहीं न विधि। ज्ञान यदि नहीं हुआ तो मोह निवृत्ति के लिए क्रिया ज्ञान है तो क्रिया से मोह निवृत्ति नहीं होगी अन्य कोई साधन ही नहीं। ज्ञान अनुत्पन्न ज्ञाने अनुत्पन्न तस्मिन ज्ञान जो उत्पन्न नहीं हुआ क्रिया में विधि क्या करेंगे? विधि ज्ञान नहीं तो क्रिया किसी में विधि विषय भाव ज्ञान ही तो ज्ञान विधि नहीं ज्ञान क्रिया के लिए। न च ज्ञान सहायत्व क्रियायाम विधि। अच्छा ये पहले ज्ञान में तो विधि न ये दूसरा पहले हो गया अनुत्पन्न ज्ञान है तस्में विधि न ज्ञान में विधि नहीं कर सकते। ज्ञान अभी हुआ नहीं विषय नहीं है। अभी कहते ज्ञान सहायत्व विधि क्रिया विधि ज्ञान होने के बाद ज्ञान के सहायक क्रिया के विधान करें तो सहाय तो असंभवाद इति उत्तम वो इति न ज्ञान सहाय तो असंभव ज्ञान का सहाय कोई नहीं ज्ञान से निवृत्त होगा। इदानी शाब्दे ज्ञाने ज्ञानांतर विधि इति विकल्प। अभी फिर विधि कहेंगे शाब्द ज्ञान के लिए विधि या अन्य ज्ञान के लिए विधि? आद्यम प्रत्यय स्वाध्याय स्वाध्यायाधीति विधि न ज्योतिषमादिबोधवत सदा प्राप्तात्म विद्यापि नात विधि हेष्यते। साध्याधीति विधिना साध्या अध्ययन विधि अधीति अध्ययन विधिना ज्योतिषमादि बोधवत यथा प्राप्त सदा आत्मविद्या प्राप्त अतः यह विधि नश्यते। जैसे ज्योतिषमादि बाद ज्ञान होता है साध्या अधितव्य वाक्य से वेद अध्ययन करेगा तो ज्योतिषम ने अजित इत्यादि वाक्यार्थ बोध होता है। इसी प्रकार तत्वमस्यादि वाक्यार्थ बोध हो जाएगा आत्मविद्या आत्म न विधिष्यते। सदा स्विषय विधि बिना सदा प्राप्तांतर ज्ञान के लिए विधि के बिना भी स्वाध्याय विधि से ही अध्ययन से ज्ञान हो जाएगा। विधि तो अधित स्वाध्याय से अधिगत पद पदार्थ संबंध से शब्दादेव कर्म ज्ञान वद ब्रह्म ज्ञान से विधि मंत्र प्राप्त न शब्द ज्ञान विधि। विधि तो अधित स्वाध्याय से कौन सी विधि है? स्वाध्याय अधित अधित स्वाध्याय न अधित स्वाध्याय से पुरुष से अधिगत पद पदार्थ संबंध से अध्ययन करता है किंतु पद पदार्थ संबंध ज्ञान भी है व्याकरण आदि ज्ञान हो तो शब्दादेव कर्म ज्ञान वह शब्द से कर्म ज्ञान होता है ज्योतिषवादी से कर्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान भी विधि के बिना हो जाएगी। हो जाएगा। न शाब्दे ज्ञान विधि किंच संसारिनो असंसारिनो व आत्मन ज्ञान विधेय। अभी संसारी असंसारी किस आत्मा का ज्ञान विधान करेंगे। आद्य भी सन्नित्यानवय प्रत्यक्ष व संसारी का ज्ञान विधेय करेंगे। स संसारी आद्यपि आद्यपि सन्नित्य अनुमेय प्रत्यक्ष व संसारी विकल्प आद्यम प्रत्या देव देहे इंद्रिय मन बुद्धि सर्व व्यापार भाषिण लिंगतश्चावशेयत्वान् न संभाव्यो विधिस्ततः। देहेन्द्र मनोबुद्धि सर्व व्यापार भाषण लिंगत अवशेयत्वात् सर्व व्यापार भाषण आत्मन लिंगत अवश्य निश्चयत्वात् न विधि संभाव्य तत विधि न संभाव्य। तो संसारी आत्मा देहेन्द्र मनोबुद्धि व्यापार वाला लिंग से ही निश्चय हो जाता है तो उसके विधि की आवश्यकता नहीं। देहादि चेष्टा प्रयत्न पूर्वी का विशिष्ट चेष्टात्वाद रथादि चेष्टापति अनुमान से देहादि व्यापार लिंगे न देहादि व्यापार ही लिंग उसी लिंग से अनुमान हो जाएगा। तद अनुपपत्ति चेष्टा नहीं हो सकती संसारी आत्मनिश्चय हो जाता है तो तज्ञान तो विधि की आवश्यकता नहीं तत्र तत्र विधि न। द्वितीय दूसरे थी असंसारी आत्मा के लिए तथा तथा हम प्रत्यया साक्षा दात्म याथात्म निश्चिते असंभवाद संप्राप्ते कुतो विधिरिहेष्यते। विकल्प क्या था संसारिनो असंसारिनो वा आद्यपि नित्यानुमेय प्रत्यक्ष वा ये प्रत्यक्ष संसारी का असंसारी का नहीं संसारी आत्मा का अनुमेय पक्ष का निराकरण कर दिया विधि अनुमेय के लिए विधि नहीं नित्य अनुमेय है तो अनुमान सिद्ध है। संसारी आत्मा का प्रत्यक्ष के लिए विधि करेंगे तथा उसके लिए अभी कहते हैं न तथा अहम प्रत्यय साक्षात आत्म यथात्म निश्चित ही निश्चिते असंप्राप्ते असंभवाद कुतो विधि ऐसे अहम प्रत्यय होता है साक्षात आत्मज्ञान होता है। कौन कौन है आत्मा संसारी आत्मा अहम सुखी दुखी संसारी आत्मा का तो प्रत्यक्ष होता है आत्म यथात्म संसारी आत्मा यथार्थ ज्ञान होता है। असंप्राप्ते असंभवाद असंप्राप्ति यही नहीं विधि कुत संसारी आत्मज्ञान के लिए विधि प्रत्यक्ष के लिए वो भी नहीं प्रत्यक्ष सति तथा यह इति संसारी आत्मधि अहम प्रत्ययन आत्मन संसारण याथात्म से प्रमात्रता प्रमुख से कर्तृत्वादिप से तत्प्रत्यक्षत्व अहम प्रत्यय से संसारी यथा प्रमात्रितादि कर्तृत्वादिप प्रत्यक्ष है प्रत्यक्षत्व पक्षे निश्चित निश्चित है। ज्ञान से अप्राप्ति अभाव अप्राप्ति नहीं तो विधि नहीं होगी विधि अत्यंत अप्राप्त हो तो विधि। अभी संसारी क्या चला गया अनुमेय प्रत्यय असंसारी आत्मधेर विधेयक पक्ष मुताबी असंसारी जो आत्मा उसके ज्ञान विधान करेंगे। ननु ननु आत्मार्थ संदृष्टा वहम प्रत्यय गम्यता पाक्षिकी ततो प्राप्तेर भवे नयमिको विधि। ननिह आत्मार्थ संदिष्टो भी अहम प्रत्यक्ष गम्यता पाक्षिकी ततो अप्राप्ते नैयमिक विधि भवेत। आत्मार्थ संदिष्ट आत्मार्थ का आत्मरूप अर्थ ज्ञान होने पर भी अहम प्रत्यक्ष गम्यता पाक्षिकी कभी प्राप्त है कभी नहीं तत्व अप्राप्त का भी प्राप्त है तो नियम विधि हो। अहमिति संसारी आत्मार्थ ज्ञान से आत्मरूपार्थ ज्ञान से सदा प्राप्तत्व भी अहम ब्रह्म इति अहम प्रत्ययन प्रत्यक्षतया वो प्राप्त नहीं सदा। अपत पापादि गुण से असंसारेण अद्वेष्य ब्रह्मण ग्रहणम पाक्षिकम पाक्षिक क्यों क्षुदादि दोषो द्वव काला नियमात क्षुदादि दोषो द्वव काल में नियम नहीं कि अहम ब्रह्म ज्ञान होगा तद विस्मरण संभव है। तस्माद उपासित इति असंसारी आत्मधि विषय नियम विधि आत्म इति उपासित विधि है नियम विधि किसके लिए असंसारी आत्मज्ञान में विधि क्योंकि कभी प्राप्त अप्राप्त है। तादृज्ञानम विधेयम तद अंगीकृत अपूर विधिवादी आह ये नियम विधि मान करके अपूर विधि कहता है कि पाक्षिकी पाक्षिकी तावदत्रास्ता मैकात्म्यार्थावलेहिन ज्ञान से प्राप्तिर्नित्य वे त्यस्त्य पूर्वो विधि स्फुट अत्र आस्ताम पाक्षिकी प्राप्ति पाक्षी तवद अत्र आस्ताम ऐकात्मा बले ही न ज्ञान से नित्या प्राप्ति प्राप्ति नित्या वा पाक्षी की वा ऐकात्मा बले ही न ज्ञान से प्राप्ति पाक्षी की नित्या वा इति अत्र आस्ताम विचार न निदो भाष्य में आया एकात्मा बले ही न ज्ञान से प्राप्ति पाक्षी की नित्या वा इति अत्र आस्ताम नित्य प्राप्त है या पाक्षी के प्राप्त है छोड़ो। हाँ पूर्व जी कहते अपूर विधि स्फुट अपूर विधि है अर्थात तो अप्राप्त है जो प्राप्त नित्य प्राप्ति है पाक्षी के प्राप्ति इसको छोड़ो अपूर विधि मानना चाहिए अपूर विधिवादी कहता है अर्थात तो प्राक्षिक प्राप्त होने पर नियम विधि कहेंगे किन्तु प्राक्षिक प्राप्त नित्य प्राप्त छोड़ो अपूर विधि के लिए फिर आगे पूर्व पक्षी बताएगा एकात्मा अवगाहीन ज्ञान से पाक्षिकी नित्या प्राप्ति इतेत तावद आस्थान अत्र एकात्म ज्ञान या स्फुट विधि असो अपूर विधि अस्तु तो एकात्म ज्ञान में आत्म इत उपासित स्पष्ट विधि है उसको अपूर विधि माने आत्मज्ञान विधेर अपूरत्व साधनाय उपासना शब्दार्थम आत्मित्य उपासित तो उपासना का तो विधान है किंतु ज्ञान का विधान नहीं तो इसलिए पूर्व जिसके तो उपासना ज्ञान समान है। एकार्थोल्लेखी वृत्ति न मा तादात्म्याभिमानतः आम्रेडनं हि शब्दार्थः सर्वत्र उपासना श्रुते सर्वत्र उपासना शब्द श्रुते शब्दार्थ क्या है एकार्थ उल्लेखी वृत्ति नाम आ तादात्माभिमानता आम्रेडनम एक अर्थ को विषय करने वाली वृत्तियों का आम्रेडनम बार बार आवृत्ति कब तक आ तादात्माभिमानता तादात्माभिमानता का आवृत्ति करना यही तो सर्वत्र उपासना का अर्थ है आम्रेडन का अर्थ आवर्तनम सर्वत्र सर्वेश्व आमराय देश सर्वत्र जहाँ उपासना है एक विषय में चित्तवृत्ति भी प्रवाह करके अभिमान होने तक आवृत्ति करें। शब्दार्थ का अर्थ वाच्यार्थ शब्दार्थ का क्या अर्थ है वाच्य न वाक्य वाच्यार्थ चाहिए वाच्यार्थ उसमें बना नहीं वाक्यार्थ है नहीं वाक्यार्थ वाच्यार्थ क्या है हाँ नया नया हाँ ठीक है वो तो वाच्यार्थ ठीक है उसमें वाक्यार्थ शब्दार्थ का तो वाच्यार्थ है मर्यादा आवृतर आदर्श थी कब तक करना आता था तो अभिमानी विजातीय प्रत्यय अनंतरित सजातीय प्रत्यय प्रवाह करणम उपासना, विजातीय प्रत्यय से व्यवहित नहीं अनंतरित हो, सजातीय प्रत्यय प्रवाह करना है उपासना। उपास्य साक्षात्कार अवसानम, उपास साक्षात्कार होने तक करना है, ये उपासक के सम्मत है। तो उपासना के लिए अभी आत्मित्य उपासित अपूर्व विधिवादी पूर्व विषय भी कहता है, अपूर्व विधिमान का भी विचार। सत्य विविधो ज्ञान से प्रकृतत्वाद तस्व विषय विधेयत्वाद उपासना शब्दार्थ होते अनुपविता। कहते विधि यदि है तो ज्ञान के लिए विचार चल रहा है, वो ज्ञान विधेय हो कहेंगे। उपासन शब्द का अर्थ क्यों कहा? उपासन शब्द का अर्थ बताया ना, यहाँ जो कहा अभिमान होने तक कहा मेरेडन उपासना, ये क्यों कहा? शंका सिद्धांत शंका करता है, न पश्यन्ति त्यतो लिंगाज ज्ञानमेव विधित्सितम् न तु उपासनमिति चेन् न तु उपासनमिति चेन् मेवमेकात्य कारणात्। न पश्यन्ति कौन से ज्ञान में विधिषितम, न पश्यन्ति तो नहीं जानते, तो अज्ञान है तो ज्ञान विधान है। न तो उपासना मिति चेत, यहाँ तो सिद्धांत होने पर सिद्धांत पूर्व विषय कथा में एवं एकार्थ कारणात् एकार्थत्वात् ज्ञान उपासना एक अर्थ है, एकार्थ कारणात् बात ठीक है। ज्ञान निषेध सामर्थ्यात् प्रत्योगित्व न ज्ञान से प्रकृतता यावत, ज्ञान का निषेध किया, जिसका निषेध है वो प्रतियोगी है, तो प्रत्योगित्व न ज्ञान प्रकृत है। तो ज्ञान यदि प्रकृत है तो उपासना की व्याख्या क्यों? तो पूरा विषय कहता है ज्ञान उपासना शब्द है एक अर्थयात नहीं तद एक अर्थ है मैं एक अर्थ कैसे पूरा विषय कहता है एक अर्थ हम समर्थ है थे सर्वत्र एक अर्थता अदृष्टा वेदोपासना शब्दयो हो यथा अन्यत्र तथे यहापि कस्मानाध्यवसीयते। सर्वत्र वेद उपासना शब्द हो एकार्थता दिष्टा यथा अन्यत्र तथा यहाँ भी कस्मान अध्यवसीय थे, यहाँ भी एकार्थता होनी चाहिए। दूर हो वा अस्मात् मृत्यु भवती एवं वेद वहाँ वेद कहकर इत्यादि ज्ञानवाची वेद शब्द से तथा आवृत्तिवाचक उपासना शब्द से च यथा एकार्थम। तो जैसे उपासना के लिए दूर हम से होती जैसे एवं वेद उपासना में वेद शब्द प्रयोग होता है तो एकार्थ दिखता था तथा भी प्रकरण में दोनों एकार्थ हो आत्मेति उपासित वेद ज्ञान समान है निवारक भाव। अत्र उपासने विधि दाढ़्यार्थम अन्यत्र भी तस्मिन् दृश्यते विधिरीत्या उपासने विधि के लिए अन्यत्र विधि दिखती है। रश्मिस्तम पर्यावर्तया दिति चावर्तनात्मक विधि श्रुत श्रुत स्पष्ट ततश्च फल संगति ही। रश्मित्वम पर्यावर्तयात् तो सांदर्श प्रयोग है। आवर्तनात्मक विधि श्रुति में कहा गया स्पष्ट तथा फल प्राप्ति है ठीक है। मैं दिया पर्यावर्तयात इति छांदसत्व योगात पर्यावर्तय मध्यम पुरुष है पर्यावर्तयात पर्यावर्तय ये ये विधि लिंग है बरते तो बरते बरते अच्छा हाँ, तातंग आशीष में होता है ना, विधि में तो तातंग नहीं होता ना, तु तातंग आशीष अन्यत्र श्याम, तू को तातंगों का आशीर्वाद में, यहाँ वर्त तात कैसे करेंगे विद्या ने वर्त पर्यावर्त याद है ना, तो या पर्यावर्त याद जो है वर्त अर्थ क्या है, अच्छा तात नहीं वर्तयात तो हाँ विधि नहीं तो पर नहीं पंचमी नहीं है ऐसे वर्तय कोई वर्तयात क्या है ना, तातंग नहीं है, वर्तय के स्थान पर वर्तयात दिया है पर्यावर्तयात, पर्यावर्तयात कहकर जो पर्यावर्तय इसे अर्थ करना है, वर्तय पर्यावर्तयाद इति छांदसत्व युगात पर्यावर्तय इति वक्तव्य, पर्यावर्तय के स्थान पर पर्यावर्तयात कहा पंचमी तो नहीं, पर्यावर्तय के लिए कि पर्यावर्तय वर्तयात ऐसे कर दिया, प्रथम पुरुष में गच्छेत बनता है पर्यावर्तयेत बनेगा, किंतु मध्यम पुरुष है तो पर्यावर्तयेत होता, प्रथम पुरुष होता तो पर्यावर्तयेत होता, पर्यावर्तयात नहीं होगा, तो पर्यावर्तयात जो है पर्यावर्तय करना चाहिए, त्वम मध्यम पुरुष है तो मध्यम से पर्यावर्तय, और यदि प्रथम पुरुष प्रयोग करेंगे तो क्या होना नहीं, अच्छा पर्यावर्तय मध्यम पुरुष तो विधि नहीं क्या तो नहीं है, मध्यम पुरुष में पर्यावर्तय कहेंगे तो पर्यावर्तय ही बनेगा, विधि नहीं हो तो पर्यावर्तय ही बनेगा, तो विधि नहीं कहेंगे पर्यावर्त पर्यावर्तय तो बनेगा, पर्यावर्तय कहेंगे तो लोट लगा रहे, लोट लगा तो पर्यावर्तयात जो क्या है वो सांदर्श प्रयोग है, पर्यावर्तय कहना चाहिए, पर्यावर्तयाद इति चांदसत्व युगा तो पर्यावर्तय इति वक्तव्य, विधि स्पष्टतम मुखतः स्पद तत्शब्दोपातम शब्द से कहा गया पर्यावर्तय, न च उपासना विधि वैफल्य मिथ्या ततश्च फल प्राप्त होता है, फल संगति भवभवेते पुत्र भविष्यन्ति इति श्रुति फल होता है, उपासनात फलमित्यत्र श्रुति स्मृति प्रमाणित उपासना से फल देव इति देव भूत्वेति देवांश्च सदा तद्भाव भावितः देव प्राप्तिं श्रुतिः प्राह भावना बल संशयात्। देवहूता देवानपेति कहा देवांश सदा देवहूता देवानपेति सदा तद्भाव भावित गीता में श्रुति देव प्राप्ति प्राह भावना बल संसाद भावना के सामर्थ्य से देवत्व प्राप्ति उपासना से उपास्य परस्मिन अपि सोपाधि के तुल्यम भावना तद्भावा प्रतिफलम पर ब्रह्म में पर सोपाधिक में भावना से फल सदा इत्यादि ना स्मृतिर अंतिम पादम आदत्ते सदा तद्भाव भावित गीता का अंतिम पादम तैरअर्थम सगृहते देव प्राप्ति श्रुति प्राह श्रुति देव प्राप्ति कहती श्रुति श्रुति ग्रहण स्मृति रूप स्मृति भी कहती अथवा प्राचीन चकार अत्र संबध्यमान स्मृति में अनुकर्षति संबध्यमान है संबध्य यह है ना संबद्धमान क्या है वो क्या बोला संबद्ध या संबद्ध द ध है बंध धातु है ना बद्ध धातु तो ही नहीं बंध धातु हो तो आगे स्थान से प्रति होगा तो दो द ध कहाँ से आएगा धातु पाठ है देखो संबद्ध मान से क्या संबद्ध होता है बंध धातु करेंगे तो कर्मणि सानच करेंगे तो लोप अनुदात अनुनाशिक लोप होगा संबद्ध मान होगा संबद्ध तो बन जाएगा, तो संबद्ध शब्द निकला गया, संबद्ध। अच्छा खाली बद्ध, अब बद्ध तो बंधा से निष्ठा करें तो बद्ध तो बन जाएगा, बद्ध मान कैसे बनेगा? सम छोड़ दो, बद्ध मान निकाला, बद्ध मान, बद्ध मान नहीं बनेगा। बद्ध धातु कोई होगा तो कर्तरी शांत करेंगे, नहीं है बंध धातु है ना, खाली बंध धातु उनसे शांत करेंगे तो बंध्य बंध मान बनेगा। किस धातु किस गण में बंध धातु क्रियादे, ठीक है क्रियादे बद्धनादि बनता है, और वहाँ कर्मणि सानच करेंगे तो कर्मणि करने सार्वधातु यह कहोगा, यह कौन से अनुलोप होगा तो संबद्ध माने बना भाई से संबद्ध माना, संबद्ध करके तो हो जाएगा मानच, मान क्या सानच कैसे होगा? प्राचीन चकार होता है संबद्ध, ऐसा होता है संबद्ध सन ऐसा तो होता है, लेकिन संबद्ध मान स्मृति में अनुकर्षित है, स्मृति को अनुकर्षण करता है सकार, स्मृति श्रुति देवभूत्वा देवांश सदा रहे तो देवपाते श्रुति प्राह, श्रुति प्राह कण से स्मृति भी कहती है, अथवा देवपाते श्रुति ग्रहण स्मृति नहीं, वो श्रुति ग्रहण स्मृति का उपलक्षण, अथवा जो पहले चकार का है वो संबोधन के लिए, जो अथवा कह करके जो चकार पहले आ गया वहाँ समझा करने के, या तो श्रुति स्मृति का उपलक्षण मानो, अथवा जो पहले चकार आ गया, दो चकार नहीं जो पहले चकार आ गया वो चकार यहाँ संबंध होकर के स्मृति का अनुकर्षण हो जाएगा। नहीं कर्मणि होने से और मानव कैसे होगा, कर्मणि हो गया तो प्रथमांत हो जाए, कर संबद्ध होता हुआ भावना बलम उपास्य साक्षात्कार तद अवश्यवाद, भावना बल से, भावना बल साक्षात्कार के सामर्थ्य से फल प्राप्त करता है। उपासने सफल विधि सत्व मुक्त्वा, विधि है फल के साथ कथन क्या, ज्ञान उपासन शब्द एकार्थ युक्ति अंतर्भाव, ज्ञान उपासन एकार्थ के सय सयत इत्युपक्रम्य इत्युपक्रम उपासन गिरी वतु अंत आत्मेत्युपासित तथैव उपासन श्रुते। सयो अत इति उपक्रम्य हि उपासना गिरेव तो अन्ते आत्मा इति उपासित, एक एक वेद कह करके आत्मा इति उपासित उपासना श्रुति दिया है 76। सयो अत एक उपास्ते तो उपासना उपास दिया है, उपासन शब्द ने उपक्रम्य अन्ते च आत्मा इति उपासित दिया उपसारे, यथोपक्रम तत्शब्द श्रवणात तयर उपास्ति विषयता, तो उपासना है उपक्रम उपसंहार एक रूपे सती एकार्थता वाक्य वाक्यकम उपांशयाज मंत्रायोजित इत्यादि प्रसिद्ध में शब्दात, उपक्रम उपसंहार एक है तो एक वाक्यता है, वाक्यक वाक्यम उपांशयाज मंत्रायोजित याग विधि न तो विष्णु रूपांश अष्टव इत्यादि विधि प्रत्ययदेव तय सत्वे भी जामिता दोष प्राप्ति तत्परिहार उपक्रम उपसंहार कीर्तनाद, तो ये उपांशयाज मंत्राय जयति ऐसे वाक्य है, यहाँ याग विधि है न तो विष्णु उपांश अष्टव इत्यादि विधि प्रत्ययदेव तय, विष्णु उपांश अष्टव्य तव्य प्रत्यय है तो देवता है विष्णु देवता, और तव्य प्रत्यय होने से वहाँ विधि नहीं है, देवता स्वरूप देवता विधि प्रत्यय होने पर ही विधि नहीं है। जामिता दोष प्राप्ति तत्परिहार उपक्रम उपसार विष्णु रूपांशु अष्टव्य अजामित्वाय, विष्णु रूपांशु अष्टव्य रूपांशु अष्टव्य अजामिताय आया, अजामिता दामिता दोष निवृत्ति के लिए उपांशु देवता आ जाओ, अर्थात वहाँ विधि पर नहीं माना गया। उपक्रम उपसार में अजामिता आया, जामिता दोष निवृत्ति के लिए, इसलिए यहाँ अजामिता दोष जामिता दोष निवृत्ति के लिए कहना चाहिए। यहाँ तव्य प्रत्यय है, देवतावाचक है, तो भी विधि नहीं है। अभी तुम पास याज मंत्र आयोजयती, ये विधि है, यहाँ याग विधि है, वहाँ विधि प्रत्यय नहीं होने पर भी, यहाँ विधि होने पर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उपक्रम उपसार में जामिता दोष परिहार के लिए कहा गया, वहाँ जैसे उपक्रम उपसार के अनुसार वाक्य एक वाक्य होता है, यहाँ भी इस प्रकार क्षेत्र उपक्रम उपसंहार एक रूपी सती एकार्थतया वाक्य के वाक्यम जैसे वहाँ प्रसिद्ध है, यहाँ भी उपासते आरंभ है, अंत में उपासना है, इसे उपासना हुआ। तय तद विषय तय भी तो दोनों तो उपासना के है, मध्य न स वेद इति भेद शब्दात, तो एक एक उपासते न स वेद, तो एक एक उपास्य न सवेद कहन से दोनों आरंभ में उपासना अंत में उपासना, बीच में वेद आया, वेद शब्दाद उपास्य अर्थांतर में भी कुछ पूर्व जी कहता है वेद शब्द देने से उपासना अलग वेद अलग क्यों नहीं होगा? इतः प्रभुत्व च प्रभुत्व चोपसंहारे तथैव उपासना श्रुते वेदेत्युपासनार्थत्व मस्याप्युपर मस्याप्यभ्युपगम्यते प्रभुतो च तथैव उपसंहारे उपासना श्रुते वेद इति उपासनार्थत्व अस्यापि अभ्युपगम्यते, मध्य में वेद आया तो भी उपासनार्थ मानना पड़ेगा, प्रभुति प्रारंभ में उपासना अंत में उपासना आया, इसे मध्य में वेद शब्द होने से ये उपासनार्थ हुआ, तो वेद उपासना समानार्थ हुआ। तथैव इति एक रूप्यम उच्यते, वहाँ जैसे उपासन प्रभुति में उपासना उपसंहार में उपासना एक रूप है। प्रक्रमादिना वेद शब्द से मध्यस्थस्य उपासनार्थत्वम्, तो अभी प्रकरण के अंदर वेद शब्द मध्य में आया तो भी उपासना तो मानना पड़ेगा, उपक्रम उपसार है, नहीं तो वाक्य भेद हो जाएगा। उपासना एक महावाक्य है, आरंभ उपक्रम उपसार, बीच में वेद अलग करेंगे तो फिर वाक्य भेद हो जाएगा। न चति सति संभव है वाक्यम भेतुमयुतम, वाक्य भेद करे अलग मानना जरूरत नहीं। अनेन इत्यादि वेद शब्द से अर्थांतर विषय तवत् न स वेद इत्यत्रा भी किम न सैत, अनेन सर्व वेद कहीं अर्थांतर वेद अर्थ होता है तो न स वेद यहाँ भी अर्थांतर हो, इति आशंका तथा तथेत सर्व वेदेति यत्र यत्र श्रुतिर्भवेत् अभ्यासस्य तदा प्राप्ते अपरपूर्वविधिरिष्यते। तथा एतत् सर्वं वेदं यत्र यत्र श्रुतिर्भवेत्, वेद इति श्रुतिर्भवेत् तदा अभ्यास से अप्राप्ते है, अभ्यास प्राप्त नहीं होने से अपूर्वी दृश्यते, आवृत्ति प्राप्त नहीं है सर्वभेद, तो उपासना नहीं कर सकते, उपासना होने से आवृत्ति होनी चाहिए, अभ्यास आवृत्ति है, अभ्यास प्राप्त नहीं होने से अपूर्वी मानेगी, जहाँ जहाँ वेद आया यत्र यत्र सर्व वेद आत्मान वेद अभेद अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि वेद शब्द जहाँ जहाँ आया तत्र तत्र तस्य उपास्ति अर्थ वेद शब्द का तो उपासना है, क्यों वेद उपास्ति शब्द और ऐक्यार्थ भी क्यों सियाद इतिहास अभ्यास को तो होना चाहिए, किंतु अभ्यास से अप्राप्त हो अभ्यास से प्राप्त नहीं होने से अप्रविधि मानना पड़ेगा। अब प्राप्त हो तो अप्राप्त प्राप्ति नियम विधि करेंगे, उपासना कहेंगे, अप्राप्त होने से अप्रविधि मानेंगे। ज्ञान उपास्योर ऐक्य सती ऐक्य ज्ञान से तथैव अप्राप्ति। ज्ञान उपासना एकार्थक हुआ पूर्व पक्षी कहता है, ये एकार्थ मानते हैं सिद्धांत कहेंगे। ऐक्य ज्ञान से सर्वथा अप्राप्ति, ऐक्य ज्ञान तो प्राप्त नहीं, तद अभिन्न उपासना से अभी तथा तद ऐक्य ज्ञान प्राप्त नहीं तो उसे अभिन्न उपासना भी एक होने से अप्राप्त है। तस्मिन अपूर्व विधि से आता अपूर्व विधि है। इतश्च तस्मिन एष्टव्य विधि आत्मीति उपासित, ये विधि अपूर्व विधि मानना चाहिए। वस्तु स्वरूपान्वाख्याने न च कश्चित् प्रवर्तते, तज्ज्ञान जन्म मात्राच्च पुरुषार्थोपि नेष्यते। वस्तु स्वरूप स्वाख्या नहीं कश्चित न प्रवर्तते, प्रवृत्ति जनक नहीं होगा वस्तु स्वरूप केवल कहेंगे तो। तज ज्ञान जन्मात्राच पुरुषार्थ भी नश्यते, ऐसे कोई सिद्ध वस्तु ज्ञान से कुछ पुरुषार्थ भी नहीं होता है। सप्त दिवा वसुमती इत्यादि वस्तु स्वरूप मात्र कथा नहीं, बुद्धिपूर्वकारी कहीं कुछ प्रवृत्ति नहीं होता है, न प्रवृत्ति आलक्ष्यते। अतः प्रवर्तक विधि रूपेय, इसलिए विधि प्रवर्तक मानना चाहिए। ज्ञान फल राग से प्रवर्तकत्वाद, ज्ञान फल में राग हो तो प्रवर्तक हो जाएगा, विधि व्यर्थ है। राग से प्रवृत्ति हो इतिहास में क्या है, ज्ञान के कोई फल है ही नहीं, तज ज्ञान आ तो पुरुषार्थ नहीं चले, सिद्ध वस्तु ज्ञान से कोई फल ही नहीं है। तत्साधन विद्या विद्यास्पृष्ट वस्तु, विद्या स्पृष्ट ऐसे कोई सिद्ध वस्तु का ज्ञान से कोई फल इष्ट नहीं पूरे विषय कहते हैं। विधि निरपेक्षत्व मात्र शब्दार्थ, विधि तन्मात्र मात्र शब्द है क्या, हाँ ज्ञान जन्म मात्र, विधि नहीं खाली ज्ञान हो गया तो कोई फल नहीं। न स्वतंत्रम ज्ञानम फलवत, स्वतंत्र कोई खाली ज्ञान फल नहीं, तस्मिन सत्य भी फल फलानुफल थे, ज्ञान होने पर भी कोई फल नहीं होता है। अफिर अवधारणार्थ है पुरुषार्थ नहीं, आत्मोपास्तिर विधेय इत्यत्र हेतुअंतर भा, आत्मोपासना विधान है नित्य विधि पूर्व विषय कहता है। यादृकर्म विधेय रूप मात्मध्यान विधेरपि तादृगेव विशेषोत्र न मनागपि गम्यते। यादृकर्म विधेय रूपम आत्मज्ञान विधेरपि तादृगेव कर्म, अत्र विशेष मनागपि न दृश्यते न गम्यते। यादृक कर्म विधि रूपम, कर्म विधि का जितने रूप है ज्ञान विधि का वही रूप है पूरे अत ध्यान। अच्छा यादृकर्म विधि रूपम, कर्म विधि रूपम याद, कर्म विधि का जैसा रूप है आत्मध्यान विधि रूप वही से रूप है विधि का रूप, जैसे विधि वाक्य यजेत स्वर्ग काम, कर्म विधि रूपम जैसा है ध्यान आत्मध्यान विधि का भी रूप है इसमें विधि वाक्य, अत्र विशेष कुछ नहीं है। विधिद्वयम सप्तमेत अत्र विधिद्वयम, अत्र कर्म विधि हो अथवा ध्यान विधि हो दोनों बराबर, अत्र विशेष होना यथा इत्यादि भाष्यम आकांक्षा पूर्वकम अवतार रहती। यथा इत्यादि भाष्य पहले प्रारंभ में क्या था, यजेत जो हुआ था हाँ वही वहाँ कर्म विधि जिस पर करा आत्म उपासित इस पर बराबर है, वही श्लोक में आया दोनों बराबर हो गया। कुतो विशेष चेदत आह कुतो विशेष इति चे दत आह यथा तथा मानस्येव क्रिया यस्मा द विशिष्टो भयोरपि कुतो अविशेष इति चेत कर्म विधि ध्यान विधि समान कैसे हुआ इति चेत यथा मानस्येव क्रिया उभयोरपि अभिषिट मानसिक क्रिया मानसिक क्रिया यथा यथा यथा तथा मानसिक क्रिया वहाँ क्रिया है मानसिक क्रिया उपासना में अभिषिट उभयोरपि क्रिया है वहाँ याजयादि क्रिया है मानसिक क्रिया है एक बयासीक्षा वसत्कृष्यंस्ता ध्याये द्वितीयद्वद् विधीयते मानस्येव क्रिया तद्व दात्मार्थोपासनेष्वपि तां याम देव देवताए वसित अभी गृहित ताम ध्यायत वसट कर्षण यद्वत मानसेव क्रिया विधीयते वसट कर्षण ध्यान करे मानसिक क्या विधान किया गया तद्वत आत्मार्थ उपासने सभी ध्यान विधान मानसिक क्या विधान कर्म करते समय मानसिक क्रिया ध्यान यहाँ भी कर्म आत्म उपासना भी मानसिक क्रिया दोनों बराबर हुआ कर्मात्मज्ञान विधि हो कर्म विधि आत्मज्ञान विधि में शब्दानुसारेण अविशेष बराबर यथा तथा यथा इति भाष्येण आह भाष्यकार ने कहा मानस क्रियात्वाच्च इत्यादि भाष्यम वहाँ मानस क्रियात्वाच्च भाष्य आया अनुसृत अर्थ तो भी अविशेष दोनों में अर्थ में बराबर है कर्म ज्ञान विधि और उभयोरपि मानसिक क्रिया विषयभूता कर्म विधि कर्म और ज्ञान विधि दोनों मानसिक क्रिया है यस्मात् अविशिष्टा तस्माद वसट करिष्यन इत्यादि यथा मानसिक क्रिया वसट करिष्यन ताम देवताम ध्यायते मानसिक क्रिया है यहाँ भी आत्म उपासना वाक्य में ऐसे ही मानसिक क्रिया है शब्द तस्य आत्म उपासना विधि रस्ति त्याग शब्द से विधि है भावना भावना सत्रयं यस्मा दुपासन विधावपि संभाव्यते तो विज्ञेयो यजेते इत्यादि वद विधि ओ